1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ministeries moeten beter samenwerken om te voorkomen dat mensen worden overvraagd. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau in een rapport. Zo vraagt het ene ministerie burgers om meer te werken, terwijl het andere ministerie juist wil dat ze meer mantelzorg verlenen. Voor sommige mensen is dat niet te doen, zei SCP-directeur Karen van Oudenhoven in Nieuwsuur. Ze wijst erop dat er nu al 1,3 miljoen mensen zijn met burn-out-achtige klachten. Het ministerie van Defensie heeft een lijst gepubliceerd van wapenleveranties aan Oekraïne sinds de Russische invasie. Veel leveranties waren al wel aangekondigd, maar nu zijn ook de precieze aantallen bekend. Zo kocht Nederland 45 T-72 tanks voor Oekraïne en doneerde het 196 panzerrupsvoertuigen. Ook leverde Nederland naast 2 mijnenjagers nog 4 vaartuigen. Maar welke precies is onduidelijk, want niet alle leveranties zijn bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de totale waarde 1,2 miljard euro is. Volgens deskundigen hebben de 2 Patriot luchtafweersystemen en de 8 panzerhaubitsers die Nederland heeft geleverd de meeste waarde op het slagveld. De Duitse politie gaat 200 auto-eigenaren oproepen een DNA-test te doen in een kindermoordzaak van 27 jaar geleden. De zaak draait om de moord op de 11-jarige Claudia Roef uit de stad Grevenbroich, 50 kilometer over de grens bij Roermond. Ze werd in 1996 verkracht, gedood en haar lichaam werd verbrand. Getuigen hadden een nummerbord uit Recklinghausen herkend, met enkele cijfers en letters. Mensen die destijds een auto hadden met zo'n kenteken krijgen nu het verzoek om DNA af te staan. 3 jaar geleden werd er al een groot DNA-onderzoek gedaan onder plaatsgenoten van Claudia, maar dat leverde niets op. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 4 graden aan zee en rond het vriespunt in het oosten. Overdag is het wisselend bewolkt, met in de loop van de dag een enkele bui. En het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Dat we vertellen is veel belangrijker dan wat we vertellen. Weerstand is een logisch bijproduct van diepgang. De verbeelding is een vermogen dat we nooit kunnen verliezen. Onze herinneringen vervagen altijd, maar in de verbeelding kun je geen fouten maken. Als we alleen focussen op de herinnering, vergeten we mensen iets te geven om naar uit te kijken. Dementie is niet alleen geheugenverlies, maar ook toekomstverlies. In een afwachting van de wonderpil is de medemens het beste medicijn. Dit is de hartslag van Casper Bormans, gewetenschapper, dementieonderzoeker aan de Universiteit Maastricht, schrijver van de bestseller Wat Als, waarin hij beschrijft hoe we reclamestrategieën kunnen gebruiken om beter te communiceren met mensen met dementie. Want dementie is meer dan geheugenverlies, het is communicatieverlies. En dus kijkt hij verder dan de verbindingen tussen hersencellen. Hij bestudeert de verbindingen tussen mensen en past methoden toe die klinken als Efteling-attracties, zoals de illusie van de keuze, of de geheugenpaleizen, of het spel van de verbeelding. Want die verliezen we nooit. En dat is een zeer geruststellende gedachte. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Casper, fijn dat je er bent. Ja, dat vind ik ook. Dank je voor de uitnodiging. Gewetenschapper, laten we daar maar meteen mee beginnen. Want dat roept meteen vragen op. Wat is een gewetenschapper? Ja, een gewetenschapper is iemand die zijn kennis ten dienste stelt van de samenleving. En ik denk dat dat jammer genoeg de uitzondering is. Hè. Als we kijken in mijn onderzoeksveld bijvoorbeeld, hè, psychosociale interventies voor mensen met dementie in hun nabije omgeving. 97% van alle onderzochte interventies stopt eigenlijk als het onderzoek stopt. Dus er geraakt maar 3% daadwerkelijk geïmplementeerd. Ik vind dat heel jammer. Dus de uitdaging van toekomstig Alzheimer-onderzoek zal niet zijn nieuwe interventies, maar wel mensen motiveren om bestaande technieken te implementeren en te gebruiken. Ja, dus eigenlijk weinig praktische vooruitgang komt er voort uit wetenschap. Ja, inderdaad. De meeste wetenschap blijft eigenlijk in academische kringen hangen. En het doel is vaak publiceren in scientific journals. En dat is ook prima, hè, als dat mensen gelukkig maakt. Maar ik probeer ook altijd dat toegankelijk te maken. En zeker in het gebied van dementie zijn er heel wat mantelzorgers, hulpverleners, vrienden, mensen met dementie zelf, hè, die vastlopen in een situatie van machteloosheid. En ik probeer dat juist om te draaien door niet dementie enkel en alleen te beschouwen als geheugenverlies, maar ook communicatieverlies. En hoe kunnen we die mensen die in de omgeving staan, wat ze vaak noemen, de schaduwslachtoffers van de aandoening... Mm-hmm. handvatten aanreiken om toch te blijven communiceren. Ja, want ik las wat cijfers. Hoeveel mensen er dementie hebben wereldwijd? 50 miljoen mensen. Mm-hmm. En dat aantal zal verdubbelen om de 20 jaar. Ja, en vaak in media portretteren ze dat als een grijze tsunami die op ons afkomt. Ja. Maar als we het dan echt willen dramatiseren... mocht je die grijze tsunami nog eens 3 keer zo hoog tekenen... om ook de impact op de omgeving te berekenen. Ja. Dus dementie is niet alleen zwaar voor de individuele persoon met zijn hersenproces... maar het draagt ook een zwaarte over op de nabije omgeving. Hè. En hoe kunnen we van die verborgen slachtoffers verborgen hulpbronnen maken? Hè? Want hoe dat zij omgaan met mensen met dementie... dat bepaalt heel veel van hun geluksgevoel. We moeten ervan uit blijven gaan dat personen bereikbaar zijn... en dat er mogelijkheden zijn. Daarom bijvoorbeeld de verbeelding is onuitputtelijk. Dat betekent dat er altijd een brug is die we kunnen wandelen... naar de oever van de ander. Ja, want dat is inderdaad wat mij intrigeerde. Van 70% van de personen met dementie woont nog thuis... en wordt dus verzorgd door naasten. En dus heeft die dementie enorme impact op die mensen... Ja, ook. Dat klopt. En ja, vroeg of laat komen we er allemaal mee in aanraking, direct of indirect. Hè? En jammer genoeg, wat gebeurt er eigenlijk? Niet alleen bij de persoon met dementie, maar ook bij die schaduwslachtoffers. Hè? Dat is wat ze noemen stigma door associatie. En dus de brede omgeving gaat eigenlijk mensen met dementie, maar ook hun nabije netwerk, wegschuiven en daarvan weglopen. Vaak vanuit een voorzichtigheid of vanuit een angst om iets verkeerd te zeggen. Hè? Dus ook soms vanuit goede bedoelingen, zou je kunnen zeggen. Maar dat werkt dus als een neerwaartse spiraal. En ik zou, als je 1 oproep mocht doen... is dat om samen in die schaduw van die schaduwslachtoffers te gaan staan. Ook als je er nog niks mee te maken hebt. Dat is een win-win situatie. Hè? Want de mensen die ermee geconfronteerd zijn al... kunnen hun verhaal delen of hebben een luisterend oor ter beschikking. Dat is heel waardevol. En ook die persoon die jij bent, die misschien nog niet echt geconfronteerd is met de situatie, krijgt wel bepaalde inzichten waar je al mee kunt wapenen, mocht het ooit zover zijn. Eigenlijk moeten we dus in de schaduw van die schaduwslachtoffer staan. Maar wat houdt dat concreet in dan? De ontmoeting aangaan en er niet van weglopen. En blijven beseffen, een van de basisstellingen in communicatiewetenschap is... je kunt niet niet communiceren. Dus zelfs door stil te zijn, kan je heel veel zeggen. En vaak, als ik dat vertel in groepen bijvoorbeeld... er was over laatst nog een grote bouwvakker... een reusachtige man van 2 op 2. En na de lezing over dementie kwam hij mij op mijn schouder tikken... en zei, voordat hij iets kon zeggen, was hij al in tranen uitgebarsten. En in het begin moest ik daaraan wennen. Ik wou mensen altijd beginnen troosten. En nu denk ik altijd, oké, elke emotie mag getoond worden. Het is veel sterker om je kwetsbaarheid te tonen... dan om te doen dat je allemaal niks kan schelen. En die man die begon zijn verhaal te doen... en wat zijn belangrijkste boodschap was, was eigenlijk... dat hij blij was, dat hij in het verhaal herkende dat hij goed bezig was. Door de dialoog te blijven aangaan. En het zijn eigenlijk al die technieken, dat klinkt misschien nu nog wat hocus pocus, maar die technieken, ik heb zo'n boek gemaakt, dat heet 52 manieren om te blijven communiceren. Dat zijn allemaal technieken, die in de wetenschappelijke literatuur heet dat compliance without pressure. Dus om in beweging te komen zonder ze onder druk te zetten. Mm. Die technieken, de wereld. Ze gebruiken die voor alleen om mensen producten aan te smeren die ze niet nodig hebben. Mijn idee is dan zinvol te doen. Om mensen bijvoorbeeld voldoende water te laten trekken.